mapenzi yetu ya miaka nyingi yo. Tukakana akenda nyumbani kwetu, na kumbe naye anakwenda kufa. Rafiki zangu kilio nalia, mawazo mengi na machozi yo, huzuni sana kapaka ninao, hata wazazi hawana raha. Nilipofika pale Kaimuzi, kasikia kilio ng'ambo kwetu, papa na mama wakilia, uhole ndina monya ni weru. Joni Monyani alipokuwa kufika kapata wamemusika, nililia sana kauliza wazazi, mungeni ngoja nikamuoneo. Joni Monyani alipokuwa kufika kapata wamemusika, nililia sana kauliza wazazi, mungeni ngoja nikamuoneo.